NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 23 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mgła utrudnia pracę lotnisk w Polsce, dodatkowe loty przyjmują katowickie Pyrzowice. Na południowej granicy Stanów Zjednoczonych dodatkowe oddziały wojska, tak jak zapowiadał prezydent Trump. Fundacja Viva chce ukarania księdza, który w jej ocenie złośliwie straszył i drażnił psa. Do Pyrzowic ze względu na trudne warunki atmosferyczne na dwóch polskich lotniskach zostało przekierowanych 5 rejsów. To samoloty z Londynu do Modlina oraz mające wylądować w Krakowie loty ze Stambułu, Belfastu, Walencji oraz Londynu. Jak poinformowały służby prasowe lotniska w Pyrzowicach, linie lotnicze zorganizowały transport naziemny pasażerów do Krakowa. Tysiące dodatkowych żołnierzy amerykańskiej służby czynnej zostało wysłanych na południową granicę Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Wszystko zaledwie 2 dni po tym, jak prezydent Donald Trump nakazał, by wojsko zwiększyło swoją obecność, donoszą najważniejsze media za oceanem. Na granicy znajduje się około 2200 żołnierzy służby czynnej w ramach misji granicznej. Pomagają w pracy służbie celnej i jednostkom ochrony granic USA. Wykonują głównie zadania logistyczne i biurokratyczne, tak jak wprowadzanie danych, wykrywanie i monitorowanie oraz konserwacja pojazdów. Na granicy znajduje się również kontyngent Gwardii Narodowej. Do tej misji przydzielono obecnie około 4,5 tysiąca żołnierzy tej jednostki. Dodatkowi wojskowi wysłani na granicę w tym tygodniu będą pomagać w utrzymaniu gotowości operacyjnej, pomagać w centrach dowodzenia i kontroli oraz dostarczać więcej specjalistów wywiadowczych do oceny zagrożeń i przepływu migrantów. Nie jest jasne, czy żołnierze będą uzbrojeni. Żaden z nich nie jest upoważniony do wykonywania roli związanej z egzekwowaniem prawa. Chodzi tutaj o dokonywanie aresztowań lub konfiskaty narkotyków, ani do zajmowania się migrantami w sposób inny niż pomoc ich transporcie do i z różnych ośrodków. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachowski. Projekt tzw. ustawy incydentalnej wraca do komisji. W drugim czytaniu opozycja wnioskowała o jego odrzucenie w całości. Debata pokazała także, że nie ma poparcia całej koalicji rządowej. Wniosek o odrzucenie projektu zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tej partii, Marek Ast, przekonywał, że przedłożone przepisy są niekonstytucyjne. Podważa wyłączną prerogatywę prezydenta do powoływania sędziów. Projekt poparła Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska. Inicjatywa marszałka Hołowni jest niezbędna, dlatego że PiS zdemolował Sąd Najwyższy. Mówi poseł KO Mariusz Witczak. Przeciw zamierza natomiast głosować Lewica. Przewodnicząca tego klubu Anna Maria Żuk mówi, że ten projekt nie rozwiązuje problemów z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej. Ta ustawa nie doprowadzi do zakładanych zmian, dlatego że nie będzie tego konsensusu. Negatywne stanowisko wyraziła również Konfederacja. Zliczając głosy poszczególnych klubów, wychodzi na to, że uchwalenie tej ustawy stanęło pod znakiem zapytania. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Michałka, ponownie bez listu żelaznego, który daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, bo sprzeciw wyraziła prokuratura. Obrona już zapowiedziała zażalenie. O postanowieniu sądu, które zapadło za zamkniętymi drzwiami, poinformował pełnomocnik Michałaka, adwokat Łukasz Aranowicz. Nie udało nam się przekonać sądu okręgowego do naszych racji. Sąd nie przychylił się do wniosku o zastosowanie instytucji listu żelaznego. Nie pomogła propozycja poręczenia majątkowego wynoszącego ponad 1 000 000 zł. Drugi z pełnomocników, adwokat Adam Gomoła, mówił, że jest zaskoczony argumentacją sądu, który tak jak w październiku powołał się na sprzeciw prokuratury. Stanowisko sądu okręgowego stoi w oczywistej sprzeczności z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który po rozpoznaniu zażaleń obrońców uznał, że tego rodzaju sprzeciw dla Sądu Okręgowego wiążący nie jest. Michał K. od kilku miesięcy przebywa w londyńskim areszcie ekstradycyjnym. Za działanie na szkodę RARS grozi mu do 10 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Fundacja Viva złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez księdza, który w ocenie fundacji złośliwie straszył i drażnił psa. Do internetu trafiło nagranie, na którym widać, jak duchowny m.in. kopie w ogrodzenie posesji, za którym jest pies i rzuca w zwierzę kamieniem. Ksiądz jest proboszczem parafii świętego Marcina w Torkowcu w powiecie braniewskim. Do sprawy odniosła się archidiecezja warmińska, która w opublikowanym oświadczeniu potwierdziła zdarzenie. Według przedstawiciela Fundacji Viva, Pawła Artyfikiewicza, z nagrania wideo wynika, że duchowny złośliwie straszył i drażnił psa. ten człowiek nie był zagrożony w żaden sposób przez tego psa. Ten pies go nie atakował, tylko po prostu go oszczekiwał z zamkniętej posesji. Według komendy policji w Olsztynie wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie. Policjanci ustalają, czy faktycznie doszło do przestępstwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana pochmurno, ale z przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od plus 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i 5 na Dolnym Śląsku. Gdzie chcesz biec? Uciekać stąd. Gdzie chcesz biec? Na chwilę siądź. Gdzie chcesz biec? Daj sobie moment, moment. Gdzie chcesz biec? Uciekać stąd. Gdzie chcesz biec? Na chwilę siądź. Gdzie chcesz biec? Daj sobie moment, moment. Ja dzisiaj zwalniam się z planszy. Nie chcę musieć nic. O pracy też żadnej wzmianki. Choć korzystny biometr. Mogę być nieelegancki. Tę słabość wybacz mi. Przywitałem południe, zmieniłem szyki rytm. A muszę przyznać, jest przecudnie, gdy wolno pokapuje czas. Gdzie chcesz biec? Uciekać stąd. Gdzie chcesz biec? Na chwilę siądź. Gdzie chcesz biec? Daj sobie moment, moment. Gdzie chcesz biec? Uciekać stąd. Gdzie chcesz biec? Na chwilę siądź. Gdzie chcesz biec? Daj sobie moment, moment. Telefon krzyczy, nie milknie. Dam sobie czas. Dziś wszystko jest niepubliczne. Nic nie udostępniam. Mogę myśleć nielogicznie. Tę słabość wybacz mi. Znów wchodzę cały w te próżnie. Po uszy siedzę w niej. A muszę przyznać, jest przecudnie, gdy wolno pokapuje czas. Gdzie chcesz biec? Uciekać stąd. Gdzie chcesz biec? Na chwilę siądź. Gdzie chcesz biec? Daj sobie moment, moment. Gdzie chcesz biec? Uciekać stąd. Gdzie chcesz biec? Na chwilę siądź. Gdzie chcesz biec? Daj sobie moment. Moment. Gdzie chcesz biec? Gdzie chcesz biec? Gdzie chcesz biec? Gdzie chcesz biec? Gdzie chcesz biec? Gdzie chcesz biec? Nocna Polska w Trójce. Witamy Państwa. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda i gość od razu pierwszy wraz z nami, Daniel Moszczyński, grupa Bibobit. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Pisałeś do mnie w grudniu się nie odezwałem, ale w końcu jest nowy singiel, więc jest pretekst, żeby się spotkać. Ja w grudniu byłem na urlopie, to wynikało tylko z tego, okay. Z niczego innego. Nie z niechęci do spotkania się z wami. Pełne rozgrzeszenie. Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać. No ale jest nowy singiel, już trzeci singiel właściwie zapowiadający waszą nową płytę. Opowiedz troszkę o tym, co działo się przez te lata. No i może zacznijmy od opowieści o Gdzie chcesz biec, no bo to piosenka, która była przed momentem. Myślę, że w ogóle zespół Bibobit to już jest kawał czasu, bo to jest 10 lat pracy takiej scenicznej, a wcześniej jeszcze mieliśmy dość spory apetyt na to, żeby ten Bibobit sobie w takim spokoju powstawał. Razem z Bartkiem Pietrzem zaczęliśmy pisać pierwsze rzeczy. I szukaliśmy też ludzi, którzy z chęcią by z nami mogli współpracować, a wiadomo, że jeżeli chce się dopieścić projekt i stworzyć coś, co właśnie ma być z jednej strony bez napinki, ale chcę się ułożyć tę układankę i żeby te wszystkie puzzle pasowały, to nie ukrywam, że trochę trwa. I nasz zespół bardzo długo się formował. Zresztą jakiś czas temu też były przetasowania, ale daliśmy sobie na to czas, daliśmy sobie spokój, nie mieliśmy żadnych oczekiwań i postawiliśmy na to, że jeżeli konsekwencją naszych działań będą skutki uboczne w postaci koncertów, w postaci płyt i ludzi, którzy będą zainteresowani tym, co robimy, to był raczej nasz cel. Więc myślę, że cała historia Bebobitu zaczęła się w Zielonej Górze, tam kończyłem właśnie wydział jazzowy i razem z Bartkiem Pieczem tworzyliśmy zupełnie inny projekt, który nazywał się Terminal i dotykał trochę innych rzeczy, bo graliśmy muzykę progresywną, która zahaczała też mówisz o tak zwanym roku progresywnym? Tak, tak, ale to zresztą myślę, że nagraliśmy całkiem niezłą płytę. Polecam sprawdzić, to się nazywa Terminal Tree of Lie. No i mieliśmy taki apetyt, żeby podbić świat. Potem oczywiście to wszystko zostało zweryfikowane. Natomiast udało nam się zrobić naprawdę niezłą płytę. I pamiętam dzień, w którym pracowaliśmy nad Terminalem w studiu, wspaniałym studiu Republika w Lubrzy. To jest niedaleko Świebodzina. I tam Bartek zapytał mnie, a słuchaj, a ty robisz jeszcze jakieś inne rzeczy? Ja mówię, tak, no wtedy dłubałem Bebobit. I on mówi, pokaż mi to. No i posłuchał, mówi, a słuch, poszukujesz basisty może? Ja mówię, chyba znalazłem, wskazując na niego palcem. I w zasadzie piłka. Tak. I w zasadzie wtedy zrozumieliśmy, że to nam może jakoś się rozwijać. No i zaczęliśmy szukać ludzi. Potem pamiętam, zupełnie przypadkowo zadzwonił do nas telefon i zagraliśmy pierwszy koncert w Sztumie jeszcze pod nazwą Kontrabanda. Nagraliśmy sobie to na kamerkę i posłuchaliśmy. Mówimy, ej, to chyba ma ręce i nogi. I wtedy troszeczkę bardziej zaczęliśmy się przykładać do tego, żeby grać koncerty i to wszystko zaczęło nabierać kształtów, zaczęliśmy jeździć po Polsce, próbować swoich pierwszych sił w klubowych koncertach i tak się zaczęło i ten temat powolutku sobie od tych 10 lat rośnie. I ciągle kręci was klimat muzyki taki troszkę jazzowy, jak to się ładnie mówiło kiedyś, i no funkowej bardzo mocno, bo ten funk gdzieś tam dominuje w tych utworach waszych. Znaczy absolutnie tak, jakby chcieliśmy też stworzyć taki projekt, który będzie nam sprawiał fun i który na scenie będzie żywy, będzie organiczny, bo my podczas grania pozwalamy sobie na sporą ilość odjazdów. Nigdy nie odtwarzamy utworu od początku do końca, tak jak to jest, powiedzmy, w jakiejś wersji studyjnej i trzymamy się tego. Raczej staramy się podchodzić w taki sposób kreatywny, twórczy. Jazzowa improwizacja. Tak, tak, ale różnego rodzaju odjazdy, jakieś freestyle, cuda na kiju i myślę, że ten ktoś, kto był już na Bebobicie, wie, że my nigdy nie gramy kawałka dwa razy tak samo, tylko staramy się zaskakiwać tych, którzy są już po raz kolejny, a ci, którzy przychodzą po raz pierwszy, niech będą pewni, że ten numer już w takiej postaci nigdy się nie powtórzy. I zresztą też, jeżeli zapytałeś mnie, o gdzie chcesz biec, to ta wersja studyjna, ona też ma dwie postaci, natomiast pozwoliliśmy sobie na to, żeby bodajże zrobić już chyba 3 takie live sesje z tym utworem, więc zachęcam wszystkich tych, którzy gdzieś tam poczuli te dźwięki. Właśnie deklarujecie od razu zresztą przy okazji tych nowych utworów, że te live sesje są bardzo ważne, bo potrafią oddać tak prawdziwego ducha utworu i tego, o czym myśleliście. Że studio jest jedną sprawą, natomiast te live sesje są takim dopełnieniem z pełnym sercem. Absolutnie tak. Jakby też mam tę ogromną przyjemność pracować ze wspaniałymi muzykami, którzy właśnie dla nich czymś normalnym jest improwizacja. To nie jest coś, że oni się boją. Oni po prostu czują się jak ryba w wodzie, nigdy nie powtarzają tych samych schematów. I właśnie w postaci Waldemara Franczyka na perkusji, Adama Lemańczyka na instrumentach klawiszowych, Bartka Piecza na basie, Janka Adamczyckiego na saksofonie, to za każdym razem jest inny rodzaj wykonania. I rzeczywiście w przypadku tej płyty, która już w kwietniu, postanowiliśmy, że... A ja teraz ci przerwę ten freestyle słowny. Okay. Posłuchajmy kolejnego utworu. Posłuchajmy piosenki Lęk, która była kolejny... Lek, która była singlem to również i po Leku. Opowiesz troszkę jeszcze o nowej płycie, ale także o takim ważnym nazwisku dla trójki, dla naszego studia, czyli hasło Osiecka się pojawi. mnie rwie na kawałki scen. Prawie nie ma mnie, nie ma. Znika moja treść, nie ma. Robię wdech, a pod klatką szmer. Coś mnie zsie. To czy zjada, że ja to mokry pies. Ciągle pada deszcz, gasi mnie jak kwietu. A przy tobie sklety, wiesz. Podaruj mi lek, podaruj mi lek, podaruj mi lek, co zmieni me biochemii też. Podaruj mi wdech, podaruj mi wdech, podaruj mi wdech, co zmieni układ się nic śmiech. Podaruj mi lek. Popełniam błąd, nie mam mnie, nie. Niezebrany plom, tutaj ciągła noc. Włączony prąd jest, znikam gdzieś. Przeźroczysta krew staje się duchem sobie wbrew. Wpadłem w pusty sieć wątpliwości ściek. Ślizgam jak po szkle. Taki bibobit w trójce. Naszym gościem jest Daniel Moszczyński, wokalista, lider i właściwie serce i głowa całego zespołu. To w takim razie opowiedz troszkę o tym, co się działo. Mówiłeś, ale to się działo na początku, ale z tego co wiem, to mieliście nawet krótki romans z piosenkami Agnieszki Osieckiej. To nie jest krótki romans, jakby my cały czas darzymy miłością te piosenki, ale od pewnego czasu, bo przyznam się szczerze, że my nigdy nie patrzyliśmy pod kątem zrobienia płyty z piosenkami Osieckiej jako bibobit. I gdyby nie zadzwonił do nas telefon z festiwalu Pamiętajmy Osieckiej, to myślę, że nigdy do tego zderzenia by nie doszło. I pewnie gdybyśmy nie zrobili takiego sporego rachunku sumienia, czy naprawdę chcemy to robić, bo zdajemy sobie sprawę, że jednak to jest ikona. Te piosenki zna cała Polska, naprawdę były przerabiane milion razy, ale kiedy dzwoni do ciebie taki telefon, mówisz, czekaj. Ja też się nauczyłem tego w życiu, że jeżeli ktoś widzi cię w jakimś spektrum, to daj temu czas, przegadaj to z kolegami, prześpi się, zobacz, czy jesteś w stanie to dźwignąć. I w tym przypadku właśnie było tak, że zadzwonił do nas Piotr Kuszczyński, który jest dyrektorem jakby i Teatru Nowego w Poznaniu, i festiwalu Pamiętajmy Osieckiej, i złożył nam taką propozycję. I ja miałem sporo rozterek, ale siadłem, mam taką antologię wielkich poetów, również piosenki. Ściągnąłem taką czerwoną książeczkę z właśnie tekstami Agnieszki Osieckiej, zacząłem szperać. Zacząłem szperać chyba o 21:00, skończyłem o 7:00 rano. I wybrałem takie chyba 64 pozycje, które mogłyby pasować do tego, w jaki sposób my podchodzimy do muzykowania i też szukałem czegoś takiego, co autentycznie zabrzmi w moich ustach. I summa summarum, wybraliśmy jakieś 18 pozycji, spotkaliśmy się na takim kampie, bo przez to, że każdy z nas jest z innego miejsca w Polsce, musimy się naprawdę ratować w ten sposób, że robimy sobie dwa takie kampy w roku. Zjechaliśmy się, odpaliliśmy rekord, włączyliśmy klika tylko i te piosenki... Znaczy, włączyliście zapis po prostu. Tak, tak. Muszę powiedzieć, że chyba w półtora dnia powstały takie szkice do tych wszystkich utworów i tak mówimy, ej, coś z tego może być. Potem zaczęliśmy to aranżować na smyki, na sekcje dęte i okazało się, że to jest dość ciekawy zabieg, ale jechaliśmy po bandzie i tak śmiem twierdzić, że chyba jeszcze nikt nie podszedł tak do Osieckiej. I jakby sumarycznie doszło do tego festiwalu, zagraliśmy premierowy koncert i wtedy zadziała się, muszę powiedzieć, magia, bo dyrektor teatru po naszym koncercie, gdzie mieliśmy wspaniałe przyjęcie, standing ovation, wstał i powiedział, to nie może się tak skończyć, przenosimy ten koncert na dużą scenę teatru. I my de facto, robiąc projekt jednorazowy, stworzyliśmy coś, co zostało przed pandemią. Zaczęło się to rozpędzać, niestety pandemia nas zatrzymała, ale mamy fajną pamiątkę, bo chyba zrobiliśmy pierwszy streaming w Polsce, który poszedł bardzo szeroko i zresztą bardzo dużo ludzi nas kojarzy z tego streamingu. Nie wiem, z 80 tysięcy ludzi to oglądało, więc to była... Ja myślę, że pasowaliście świetnie do tego swojego pomysłu na Osiecką, dlatego że ja czasami śmiałem się, jak tutaj u nas były próby przy okazji konkursów z piosenkami Osieckiej i przychodziły dziewczynki, wszystkie ubrane na czarno, wszystkie włosy zaczesane do tyłu i tak podchodziły do tej Osieckiej jak do Pana Boga bez mała. A podczas gdy teksty tej Osieckiej wcale nie są tekstami, że tak się wyrażę, takimi mocno poważnymi, a wręcz tam jest mnóstwo takich jest dość frywolnych elementów. Absolutnie, jest zabawa słowem. Oczywiście, my żeśmy się troszeczkę bali tego, jak to ludzie przyjmą, chociaż dostaliśmy na próbie generalnej pierwszy taki komunikat, ponieważ była Agata Passent na tej próbie. Mhm. My żeśmy nie byli świadomi, że ona jest. Ja też sobie pozwoliłem na przekopanie wywiadów z Osiecką i chciałem, żeby ten koncert prowadziła ona, żeby ona opowiadała o tych piosenkach, żeby ona wprowadzała te wszystkie tematy albo puentowała piosenki, a niekoniecznie, żebym ja opowiadał, a teraz zagrałem państwu utwór Gaj, bo nie czułem tego. I dzięki temu, że ta Osiecka nas prowadziła, to nabierało zupełnie innego kształtu, innych walorów i po próbie generalnej przyszła do mnie Agata Passent i otworzyła szeroko ramiona i powiedziała, to jest piękne, Daniel. I wtedy poczuliśmy, że ktoś nam dał jakby znaczek jakości i zgodę na to, co żeśmy tam powyprawiali, a naprawdę pozwoliliśmy sobie na sporo. W związku z tym ja teraz mam taką propozycję. Posłuchajmy piosenki, potem wejdziemy jeszcze dokładnie na 2 minuty, bo gość kolejny już czeka w naszym studiu. Będzie to prapremiera, bo oficjalna premiera jest w piątek. Tak my jest. Jesteśmy kilkanaście minut właściwie już w tej chwili po północy w czwartek, czyli jeszcze praktycznie nikt tego nie słyszał. Trójka będzie pierwsza. Nie. Zapowiedz ten utwór. Panie i panowie, trzeci singiel z naszej nadchodzącej płyty pod tytułem Zwrot. Przyjemności. Wyłączasz myśli, znów coś cię naszło. Z siebie wychodzisz i chcesz drzwiami trzasnąć. Nie możesz ustać, jak krzywiasz usta. W koło się huśtasz, rodzi się pustka. Pokaż mi oczy, pokaż mi duszę. Pokaż mi wszystko jednym ruchem. Zdejmij te maski, poczucia winy. Zdejmij kajdany, cudzych opinii. Pokaż mi ręce, pokaż mi wszystko, co w nich masz. Robimy zwrot. Płonie to, czego dość. Już mamy śmieci na stos. Zmielmy w pył nasz bałagan, mam to dość. Robimy zwrot. się powierzchnię, bo tlenu tu brakło. Pożegnaj natłok, no dokąd tak pędzisz? Z góry do dołu i nie wiesz nawet którędy. Wystrzel na księżyc, wszystkie te śmieci. Chodź mnie za serce, chodź mi jak dzieci. Patrzę ci w oczy, patrzę ci w duszę. Przekręćmy wszystko jednym kluczem. Zróbmy te maski, poczucie winy. Zdobną kajdany, z tych opinii. Daję ci ręce, daję ci wszystko, co w nich mam. Robimy zwrot, płonie to, do czego dość. Już mamy śmieci na stos. Zmielmy w pył nasz bałagan, mam go dość. Robimy zwrot, płonie to, a czego dość. Mówmy wprost i róbmy wprost. Cały nasz bałagan zmielmy w prąd. Robimy zwrot, a teraz przód, mały krok. W lewo, w prawo i na wprost. Robimy zwrot, a teraz przód, mały krok. W lewo, w prawo i na wprost. Robimy zwrot. Robimy zwrot, a teraz przód, mały krok. W lewo, w prawo i na wprost. Bibobit w Trójce, Czesław do nas dołączył. Czesław, który próbuje usiąść. Dzień dobry, dobry dzień wieczór. Dzień dobry wieczór. Słuchałeś jednym uchem troszkę tego? Proszę? Słuchałeś jednym uchem Bibobitu? Tak, to się, zerknę sobie zaraz, jak wrócę, bo no, siedzi mi tu bardzo, więc gratulacje płyty nowej. Dziękujemy. To mów teraz to w takim razie, mów o singlu, mów o płycie, która za chwilę. No, wymyśliliśmy sobie, że to będzie kwiecień. Ktoś ostatnio powiedział bardzo fajnie, że my dużo nagrywamy, ale mało wydajemy. I rzeczywiście tak jest, że my jesteśmy kapelą, która ten proces twórczy, no kurczę, u nas trwa, bo jesteśmy gośćmi, którzy lubią cyzelować, lubią po prostu wchodzić w szczegół i nie lubimy malizny. Nie lubimy malizny, unikamy tego, dlatego te procesy u nas naprawdę trochę trwają, ale na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć jedno, już nie posiadamy większych umiejętności, to jest jakby sufit naszego talentu i ta płyta, która wyjdzie w kwietniu, no wierzymy, że no, nie stać nas na więcej, po prostu. Czyli mieliśmy w Trójce prapremierę. Dziękuję bardzo, Daniel Moszczyński, Bibobit w studiu, a za chwilę gość kolejny, który już właściwie w studiu jest. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Kto? Siedzi na tapczanie, jak pierwsze śniadanie. Kto? Dzisiaj pluł i łapał i w głowę się podrapał. No proszę, no proszę, no proszę. Dziś zgubił kalosze, no proszę. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. No, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nie urwałem guzika, nie pokazywałem języka. Nie chodziłem się szczuć. To wszystko nazywa się nic. To wszystko nazywa się nic, nic. No proszę, no proszę, no proszę. Dziś zgubił kalosze, no proszę. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O! Wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Tego się państwo chyba nie spodziewali po Czesławie. Dzień dobry. Dzień dobry. Raz jeszcze. Dzień dobry, bardzo miło. Leń, z tego co wiem, to masz troszkę inną interpretację tego nagrania niż to, co wszyscy zwykle mamy, słuchając Lenia i Brzechwy. Bez dwóch zdań. Wydaje mi się, że chłopacy z Hotel Torino przekształcili. Ten Leń się zmienił. Ja myślę, że po pierwsze to nie jest cover, tylko to jest całkowicie taka jakby złamana forma, a po drugie to wydaje mi się, że tamten Leń, lepiej się z nim nie mierzyć, więc ja się ucieszyłem, że dostałem propozycję takiej wersji. Chłopacy z Hotel Torino po prostu zrobili, no, współczesny taki, nazwijmy to, muszę to powiedzieć, hit. No. No jak najbardziej. Powiedzmy, jak trafiłeś w ogóle do Kleksa. No bo to ostatnio taka opowieść przy tym pierwszym Kleksie było dużo więcej takich, no, czysto bardzo modnych w tej chwili artystów. Ja nie mówię, że ty nie jesteś modny, natomiast jesteś troszkę innego poziomu artystycznego. Tak, wydaje mi się, że historia jest taka, to muszę też przyznać. I myślę, że dużo menedżerów się zachodzi w głowę, dlaczego Czesław dostał propozycję takiego Kleksa współczesnego. Pamiętajmy też, że dzieci idą do kina też z rodzicami, więc tutaj jest dużo młodych artystów, ale ja poznałem Macieja Kabulskiego, reżysera filmu. Historia jest taka, że mój przyjaciel Mateo, który jest producentem płyty Ideologia Mozilla, którą wydałem 4 lata temu już, po prostu zaproponował chyba mnie w tej wersji. I tak trafiłem. Ja rozmawiałem już z reżyserem Maciejem Kałuskim o tej piosence ponad 3 lata temu. Po prostu byliśmy w telefonie i ten Kleks chyba na mnie czekał i jestem przeszczęśliwy, że mogę być częścią tego uniwersum, bo można powiedzieć, że dzieciaki mnie znają, może niekoniecznie z muzyki, ale na pewno z głosu, jako bałwanek Olaf, więc tutaj komentarze pod Kleksem, pod Leniem są bardzo pozytywne i jestem przeszczęśliwy, że jednak dostałem taką możliwość, no, poznać to młodsze pokolenie. A to nie jest tak troszkę, że dla ciebie ten nowy Kleks to jest objaw depresji, a nie lenistwa? No, ja tu nie będę mówił. Ja myślę, że ten Leń właśnie, to trzeba powiedzieć bardzo szczerze, on się zmienia. To nie są czasy, gdzie my już możemy pozwolić sobie komuś powiedzieć, wiesz co, weź się w garść, prawda? Bo to nie wypada i tym samym możemy skrzywdzić kogoś. Więc tak, ja myślę, że jako piosenka dla młodzieży, dla dorosłych, ona pod spodem ma kilka warstw, bez dwóch zdań. Teledysk na pewno to pokazuje. Za tobą też współpraca z Michałem Zabłockim i wspólne dzieło opolskie. Wspominałeś o tym, że w Opolu triumfowaliście. Jest również cała płyta, o której pewnie niedługo w Trójce również porozmawiamy. Troszkę mnie nie było przed Nowym Rokiem, w związku z tym nie spotkaliśmy się jeszcze, ale wszystko w Nowym Roku nadrobimy, mam nadzieję. To ja też mam taką nadzieję, bo ruszamy z Michałem Zabłockim w koncerty. To jest dla nas troszeczkę nieznana materia, bo debiutujemy w sumie jako duet, ale z przyjemnością. Opowiedz troszkę jeszcze w takim razie, co w najbliższych planach u ciebie. Najbliższych planach to jadę na wakacje. Poza koncertami. Tak, jadę na wakacje, ale prawda jest taka, że w tej chwili jestem w studio i mój kolega Greg Strangler, fantastyczny muzyk, produkuje nową płytę Czesław Śpiewa, ale coś, co naprawdę słuchaczy bym chciał zachęcić, to jest coś, że robi projekt Herbert Kameralnie. To jest z Miłoszem Wośko i z Sonos Kwartetem i gramy 15, 13 we Wrocławiu, lutego, 15 lutego w Warszawie i 16 lutego w Kielcach. I to jest całkowicie coś innego, bo piszemy razem muzykę do wierszy, białych wierszy Herberta, które powodują, że nie ma zwrotki refrenu, tylko idziemy w taką podróż, gdzie możemy sobie pozwolić na dość takie eksperymentalne, teatralne słowisko. No to brzmienia, przypuszczam, troszkę bardziej zbliżone muzyce jazzowej, skoro słyszę o tym, kto za muzykę odpowiada. Miłosz Wośko pisze fantastyczne aranże, jest fantastycznym kompozytorem i naprawdę tutaj jakby dostaję wolność troszeczkę, żeby starać się zmierzyć z Herbertem, a potem to wszystko Miłosz Wośku razem z Sonos Kwartetem malują i naprawdę robi się z tego takie coś bardzo teatralnego. Jazzowo-teatralnego, bez dwóch zdań. Dobrze powiedziałeś, bo Miłosz Wośko zawsze w swojej muzyce maluje. Nieważne, czy jest to muzyka gdzieś pogranicza popu, bo takie też mu się produkcje zdarzały, tak. Czy też takie jazzowo-teatralne sprawy, to zawsze jest to bardzo... Jak zamykasz oczy, to widzisz to wszystko. Tak, bez dwóch zdań. Ja tutaj jestem przeszczęśliwy co do takiej współpracy i to są nasze pierwsze koncerty, ale mamy nadzieję, że trafimy trafimy też do innych miast, bo jest to taka odskocznia, więc jakże mamy tego Lenia teraz i mamy piosenkę Szczęśliwi czasu nie liczą, to kontra mój projekt często śpiewa obok właśnie Herbert Kameralnie, to jest coś cudownego, a z Michałem Zabockim po prostu mamy nadzieję, że będziemy spotkać się z publicznością w Polsce i żeby nóżka chodziła. Czesław Modzil, bardzo dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękuję. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się i będziemy troszkę więcej mogli porozmawiać o tym, co u ciebie nowego i to, o tym, co robiłeś, kiedy ciebie nie było u nas w Trójce, bo cię jakiś czas nie było u nas również. Tak, ja nie ukrywam, że jestem przeszczęśliwy, że tutaj zawitałem do państwa i do ciebie. I teraz będzie coś, co myślę, że ci sprawi drobną przyjemność, bo znasz taką panią, która nazywa się Renata Przemyk. Ależ pewnie, że tak. Bardzo, bardzo. Nawet mieliśmy przyjemność się spotkać. Renata była na wycieczce w Rumunii i się spotkaliśmy po prostu razem. W Rumunii? W Rumunii spotkaliśmy się w Bukareszcie na wieczór, więc my się kolegujemy i uwielbiam Renatę Przemyk. Jestem przeszczęśliwy, że jak kiedyś chodząc po Krakowie, śpiewając Babę zesłał Bóg, nagle mogę poznać tą fantastyczną wokalistkę osobiście. To mam dla ciebie dobrą wiadomość, bo my wróciliśmy z powtórkami audycji Historia pewnej płyty. W minioną niedzielę była opowieść o pierwszej płycie Lady Punk. Aha. Ty też byłeś w tym cyklu swoją drogą swojego czasu. Natomiast w najbliższą niedzielę będzie historia powstawania pierwszej płyty Renaty, czyli płyty Jachozna. Wow. I dowiesz się, jak to było, kiedy Renata stawiała pierwsze kroki na scenie, czyli na festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie, między innymi. Także o 8 rano bądź przy radioodbiorniku w najbliższą niedzielę. Będę w Egipcie wtedy, ale będę słuchał. No, w Egipcie też dociera program trzeci przez internet. Przez internet właśnie. Ale ja to celowo wypowiadałem Renatę, bo będzie piosenka, którą razem zaśpiewaliście. Wow. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okay. Tak z serca, wiesz. Na tłustych wargach jeszcze ślad tych brudnych, słonych nocy. Różowy błysk policzku zgasł. Spłynęły kocie oczy. Przed lustrem znów poranny bluz. Paleta pełna tęczy, by kroić nowe cuda z ust. Nim wieczór ich nie zmęczy, gdy rano chcesz, by nie zapomnieć. Pamiętaj, mówisz to nie do mnie, nie szukaj mnie. Ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Zmęczenia odświeżony mrok, okryta pudrem broda, krzykliwa toalety woń. Odwagi zawsze doda, tabletki i przykrótki sen. Dwie kawy, pierwszy karmen, przepadną, gdy nakłada się stosownie grubą farbę. Gdy dzwonisz pytać, jak wyglądam, w łazience rodzi się dzień fonda. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. To śmieszne, że zarzucasz mi ucieczki w kupę błota, że pytasz o prawdziwy styl. I gdzie jest ma istota? Zabieram kosmetyczkę swą. Odwracam się, odchodzę, bo ciebie nie obchodzi krąg codziennych mych narodzeń. I szepnę ci spod ciężkich powiek, że jestem taka, jaką zrobię. I tak. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie. Gości wraz z nami już nie ma, ale goście będą i to już w najbliższą niedzielę po godzinie 19 w trójkowym studiu zagra zespół Coles. Myślę, że podczas naszych spotkań w nocnej Polsce Państwo mieli szansę spotkać się z ich muzyką również. So Trójka od nowa, w związku z tym u nas bardzo świeżo koncertowo w ostatnich momentach, bo w minioną niedzielę był Demon, w tę najbliższą grupa Coles. Dźwięki magiczne, dźwięki, które chilloutowo zadziałają na Państwa z pewnością podczas tego niedzielnego wieczoru, ale przecież od tego jest niedziela, żeby troszkę odpocząć. Chociaż teksty jednak troszkę nas zmuszą do myślenia, nie tylko będzie to bierne słuchanie i odpoczywanie. To Trójka i Nocna Polska, teraz będzie Sfiernalis. Sfiernalis w bardzo dobrym towarzystwie, bo rozpoczniemy od utworu zupełnie nowego. Zimne ręce to piosenka, którą Sfiernalis nagrał z administratorem Elektron, no a zaraz potem jego duet z Majką Jeżowską oraz duet z Piotrem Roguckim. Jaka jest cena, proszę panią, by nie dowiedzieć się tego, co nadejdzie. Czy to zadziała, gdy zmieszam z trzecią kawą? Sezon się skończył, wszędzie chłód ciał. Gorąca woda fannie za oknem, zwyczajnie zaczyna się maj. Są na wszystkich pierwszych razy, za chwilę zmieni się. Realizuję plan, tylko spokojnie. Mam zimne ręce, ogrzej mi je. Zrób to tylko dla mnie, tylko spokojnie. Mam zimne stopy, ogrzej mi je. Zależy ci na mnie, tylko spokojnie. Mam zimne ręce, ogrzej mi je. Zrób to tylko dla mnie, tylko spokojnie. Mam zimne stopy, ogrzej mi, jeśli zależy ci na mnie. Dziś stare prawdy brzmią dość banalnie. Albo się tylko tak mi wydaje. Dlatego weź i ogrzej mnie, ogrzej mnie. Dobre decyzje, konsekwencje też miewają złe. Nie straszny mi jest chłód, chyba że twoich ust, ale nie ciszej nie. Bo teraz realizuję plan. Tylko spokojnie, mam zimne ręce. Ogrzej mi je, zrób to tylko dla mnie. Tylko spokojnie. Zimne stopy, ogrzej mi, jeśli zależy ci na mnie. Tylko spokojnie, mam zimne ręce. Ogrzej mi je, zrób to tylko dla mnie. Tylko spokojnie, mam zimne stopy. Ogrzej mi, jeśli zależy ci na mnie. Szybko i mocno, i nie będę wiedziała, czy dzień, czy noc, to nie próbuj wmawiać. mi, że to się skończy. Współczuć nam tylko głód i niedosyt. Ze mną będziesz tańczyć, ze mną będziesz tańczyć. Nie masz po co walczyć. Ze mną będziesz tańczyć, ze mną będziesz tańczyć. Nie masz po co walczyć. Bo jeśli istnieje racja, płyty solowe, nagrania wraz z zespołem Hospital, ale także współpraca z różnymi artystami, choćby z Michałem Kmieciakiem czy zespołem Brodacze Life Act. Tych na razie artystów nie było, wraz z nami byli zupełnie inni. To pokazuje, jak bardzo różnorodną twórczość i zainteresowania muzyczne ma Sfirnalis. A ci, którzy byli wraz z nami, to administrator Elektro, a także Majka Jeżowska i Piotr Rogucki. To teraz będą dźwięki zupełnie innej szuflady. Będzie Natalia Lesz, ale to za chwilę. Wcześniej Spokój. Spokój to formacja, którą tworzą Kuba Kawalec, dobrze Państwu znany choćby z zespołu Happy Set, ale także z twórczości solowej, i Patryk Kienast. Zresztą Kuba obiecywał, jak był tutaj na studiu w Trójce w Nocnej Polsce, że będzie więcej utworów zespołu Spokój, więc ten Spokój powróci pewnie już niedługo w większym wymiarze. I jako trzeci pojawi się zespół Powaby. Się nie przyjaźnił, jak przykładowo ja z tobą. Z tobą na tańce w górę i w dół, z tobą na czatach na bramce, z tobą po nocach do domu. Chudy lekko duch. Chyba się nie przyjaźnił, jak przykładowo ja z tobą. Z tobą na czatach, na bramce, z tobą po mieście, dla ciebie jest zawsze otwarte na klatce. Chudy lekko duch. Chyba się nie przyjaźnił, jak przykładowo ja z tobą. I jakoś ciężko z tą się myślą wlec, że w końcu przyjdzie się rozejść. To zawsze nam jakoś po drodze.